Siguro nga masyadong mabilis ang pagyanin ng puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Di ko maipilit, tila ko'y nakalutang na sa langit. Ngunit nalunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi po papayaan ang daang tinahak na kapiling ka. At kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala, tala. Ang ningning ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, tala. Ang ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Lang talaga tayo, hindi po papayaan ang daang tinahak na kapiling ka. At kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala. Ang ningning ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, tala. Ang ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Sa mga tala.